Sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Efendim, bir ibret aldın mı programımızla daha huzurlarınızdayız. Rabbimize nihayetsiz şükürler ediyoruz. Kıymetli dostlar, kıssaların izinde uzun bir zaman diliminde yürüyüş yaptık. Pek çok peygamberin rahle-i tedrisine oturduk. Kur'an'ın halkasında bulunduk. Ve oradan aldığımız dersleri, ibretleri mümkün olduğunca sizlerle paylaşmaya gayret ettik. Sağ olsun Mehmet Hocam özveri gösterdi. Efendim çekimlerimize koştu, geldi. Efendim mümkün olduğunca sizlere yeni programlar sunmaya gayret ettik. Tabii kendi yoğunluğumuz içerisinde. Ve gele gele geldik Yakup Peygamber'in eşiğine. Bugün Yakup Peygamber'in eşiğinde biraz oturacağız. Yakup Peygamber kıssası bize neler söyleyecek onu anlamaya, efendim aklımızdan kalbimize doğru indirmeye gayret edeceğiz. Bu gayretle de efendim yolumuzu devam ettireceğiz. Ne yapacağız? Belki Yusuf'la yürüyüşümüz sürecek Yakup'tan evet. Sonra. Ondan sonra da Allah kerim bakacağız. Hal, ahval, şerait neleri gösterir onları bilmiyoruz. Hocam hoş geldiniz. Allah razı olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Allah iyilik versin hocam. Şimdi hocam, Hazreti Yakup diyoruz. Tabii her zamanki usulümüz, bir metodumuz var, bir yöntemimiz var artık. Öyle rastgele efendim kurşun yağdırır gibi sağa sola konuşmuyoruz. Önce bize Kur'an'ın çizdiği bir rota var, bir harita var. Bu haritayı mümkün olduğunca takip ediyoruz. Oradaki referansların çağrışımlarını, söylediklerini devşirmeye gayret ediyoruz. Ve bunlardan da bir portre çiziyoruz. Evet. Portre şekillendiriyoruz. Hazreti Yakup'a nasıl bir başlangıç yaparız? Evet. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Kardeşlerimizin hepsini Allah'ın selamıyla selamlamış olalım. İfade ettiğiniz üzere yani şu kadar zamandır peygamberlerin kıssalarından Kur'an'da zikri geçen bölümler her ne ise onları anlamaya çalışıyoruz, okumaya çalışıyoruz. Onları yorumlamaya çalışıyoruz. Onları hayatımızda nasıl uygulayabileceğimiz noktasında bir çaba içerisindeyiz. Tabii söz döndü dolaştı, geldi Hazreti Yakup'a. Onun öncesinde tabii çok uzun bir süre Hazreti İbrahim'i konuştuk. Ondan sonra Hazreti İsmail'i konuştuk. Ondan sonra Hazreti İshak'ı konuştuk. O arada Hazreti Lut'u konuştuk. Ve Hazreti İbrahim, İshak soyu Hazreti Yakup'a geldi. Ondan sonra da Hazreti Yusuf. Yani Hazreti Yakup demek oğlu peygamber, babası peygamber, amcası peygamber, dedesi peygamber, önemli bir şahsiyet. Hazreti Yakup o anlamda peygamberler tarihinin önemli kilometre taşlarından bir tanesidir. O itibarla Kur'an'ın sunduğu kadarıyla onu Kur'an'dan tanımaya gayret edelim. Hazreti Yakup İsrailoğullarının hani isim babası olarak bilinir. İsrailoğulları Hazreti Yakup'la İsrail diye kullanılan kelimeden hareketle anılırlar. Hazreti Yakup'a nispet edilirler ama onun öncesinde Hazreti İshak da elbette babası olması itibariyle İsrailoğullarıyla alakalı bir bağın diyelim atası durumundadır. Bu Hazreti Yakup kelimesi, Yakup kelimesi üzerinde bir takım spekülasyonlar var. İşte bu Arapça mıdır, değil mi? İbranice midir? İbranice. Takip anlamı filan yükleyenler var. Hani, takip işte, eden. İşte annesinin karnında yok, kardeşinin topuğunu tutmuş da işte onun izinden gidiyor filan gibi bir takım detaylar üzerinde duruluyor da yani ben onların şimdi bize bir faydası olmadığını düşünüyorum. Yani orayı konuşmak, o bilgileri doğrulamak veya yanlışlamak gibi bir çabanın içerisine girmek istemiyorum. Biz Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Yakup neyi temsil ediyor? Kelime Arapça olur veya olmaz. Evet. Dert değil, özel isimdir. Araplardan müteşekkil bir Kur'an sunumu yapmıyoruz biz. Evet. Başka kültürlerin de insanların adı geçiyor. Bu Kur'an'ın Arapça bir kitap oluşuna aykırı da değildir. Yani dili Arapça olan kitabın içinde Arapça asılla sahip olmayan kelimelerin kullanılması onun Arapçalığına bir halel getirmez. Onun üzerinden kimse bir şey devşirmeye gayret etmesin. Bunun bir anlamı yok. Tabii. Şimdi Hazreti Yakup'la alakalı ayetler şöyle birkaç grup görünüyor. Bunlardan biri, en başta şunu söyleyeyim. Hazreti Yakub'un adı Kur'an-ı Kerim'de 16 defa geçiyor. Oo, bir hayli. Evet, adı 16 defa geçiyor. 10 surede geçiyor. 10 surede 16 defa geçiyor. İşte Bakara'da var, Ali İmran'da var, Nisa'da var, En'am'da var, işte Hud'da var, Yusuf'da var, Meryem'de var, Enbiya'da var, Ankebut'ta var ve nihayet işte Saat suresinde var. 10 surede 16 kez geçiyor. Bu arada tabi İsrail kelimesi de Hazreti Yakub'a nispet edilir. Hazreti Yakub'un ismi olarak bilinir. Zaten İsrail oğulları ifadesi de oradan geliyor. Evet. Hazreti Yakub'a İsrail diye isim göndermesine referans olarak iki tane de ayet var. Tabi bunlardan biri Ali İmran suresi 93. ayet. Bir diğeri ise Meryem suresi 58. ayet. Bu ayetlerde Hazreti Yakub için İsrail kelimesi kullanılır. Böyle bilinir. Gerçi orada farklı bazı şeyler söyleyenler de var. Ama neticede o detaya da girme ihtiyacında değilim. Genelin bildiği haliyle aktarmış olayım. Hazreti Yakub'un Kur'an'da kullanılan isimlerinden biri de İsrail'dir. İsrailoğullarının isim babalığı da işte buradan geliyor. Yani İsrailoğulları aslında Yakup nesli demek. Yakup'un soyundan oğulları. Gelenler. Yakup'un oğulları. Tam da ama mesela Kur'an-ı Kerim'de Yakup'un oğulları olarak Beni Yakup ifadesi geçmez de Beni İsrail geçer. Beni İsrail. 41 defa. Yani 41 defa. Tabii. 41 defa da Beni İsrail ifadesi geçer. Bu işte meselenin Hazreti Yakup'la ilişkisinin sonucudur. Öyle görelim Hazreti Yakup'la alakalı. İşte mesela bizim tefsirlerde de zaman zaman görürüz. Kitap Mukaddes'te bolca var. İşte Allah'la meleklerle güreşen adam. İşte melekleri veya haşa Allah'ı yenen adam gibi böyle maksadını aşan bir takım kelime. Tecsim dedikleri tamamen mücessem bir Allah inancı geliştiriyorlar ve mağlup olan bir Allah üzerinden meseleyi götürüyorlar. Tabii anlaşılır şeyler değiller. Çok da zihin bulandırmaya değmez. İsrail adı tekrar edelim. İki defa geçiyor. Biri Ali İmran suresi 93'te. Biri Meryem suresi 58'de geçiyor. İsrail kelimesi İsrail oğullarının isim babasıdır ifademizle ilişkili olarak Beni İsrail tamlaması da 41 defa geçiyor. 41 defa İsrail geçiyor. İsrail 2 defa geçiyor. İsrail 2 defa. Yakup 16 defa 16 geçiyor. 16 defa geçiyor. 10 surede. Evet, 10 surede evet. 16 defa geçiyor. Şimdi ben bu Hazreti Yakub'a bakarken Kur'an-ı Kerim'de çok enteresan bir şey fark ettim. Hazreti Yakub'un adı daha çok peygamberlerin isminin arasında geçiyor. Evet. Müstakil geçtiği yerlerde var ama hani baktığınız zaman böyle bir portre görüyorsunuz. Silsilenin içinde geçiyor. İçinde geçiyor, evet. Şimdi onun örneklerini vereceğim mesela. Nerede geçiyor diye. Onları ifade edeceğim. Mesela Bakara suresinde Kul amennâ bil kulû amennâ billâhi ve mâ unzile ileynâ ve mâ unzile ilâ İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Yakub'a. Böyle silsilenin arasında geçiyor. Mesela geliyorsunuz Nisa suresi 163. ayete. İşte inna uhayna ileyke kema uhayna ila Nuhin ve nebiyyine min ba'di ve uhayna ila İbrahim ve İsmail ve İshak ve Yakub ve Esbatı ve İsa, öyle geliyor. Ya yani böyle Saat suresine bakıyorsun. Vezkür fil kitab vezkür ibadena İbrahim ve İshak ve Yakub, böyle baba dede üçlüsü arasında geçiyor. Geliyor. Böyle bir yani peygamberler arasında adı geçen bir konumla daha çok görüyoruz. Ama müstakil geçmese de, her yerde müstakil geçmese de, geçtiği yerlerde beraberinde zikredilen peygamberlerin özellikleri elbette onun için de söz konusudur. Bu saptamayı yapmak durumundayız. Yani peygamberler arasında geçiyor, peygamberler arasında böyle kaynayıp giden biri değil. Evet. Her bir peygamber için bir ayet grubunda nitelik olarak her ne söylenmişse o söz Hazreti Yakup için de söz geçerlidir. Konusudur. Şimdi bu bağlamda ifade edeyim. Hazreti Yakup bir, vahiy almış bir peygamberdir. Bütün peygamberler vahiy aldığı gibi. Evet. İşte Nisa suresi 163. ayet bunun delilidir. Ayette peygamberler sayılırken onların sayılma gerekçesi vahiy almışlığıyla ilişkilendiriliyor. Diyor ki Rabbimiz ayette, Estağfirullah. İnna evhayna ileyke. Sana biz vahyettik. Kema evhayna ila Nuhin. Nuh'a vahyettiğimiz gibi. Ve nebiyyine min ba'dihi. Ve ondan sonraki nebilere vahyettiğimiz gibi. Ha, demek ki nebi vahiy alıyormuş. Tabii. Ha, nebinin vahiy almadığı, önceki peygamberin risaletini devam ettirdiği gibi bir tanımlama doğru değil. Evet, sakıt yani, oluyor. Defalarca söyledik. Söyledik. Burada yani. Bir daha söylemiş olalım. Sonra buyuruyor ki işte ve evhayna ila İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Yakub'a ve Esbat'ı ve İsa ve Eyyub'e ve Yunus'a ve Harun'a ve Süleyman ve ateyna Davud'a Zebur'a. Bir grup peygamberi sayıyor ve bunların sayılmasının başlangıç cümlesi onlara da vahyettik diye belirleniyor. Demek Hazreti Yakup vahiy alan peygamberlerden biriydi. Bitti. Birinci özelliği bu. Vahiy almayan peygamber üzerinden herhangi bir söylem geliştirmek durumunda değiliz. Ayet gayet net yani. Başka bir şey demeye hacet yok. Yok. Bir. İki. Meryem suresinin 49. ayetinde buyuruyor ki Hazreti İbrahim'le alakalı bir pasaj geliyor. Sonunda فَلَمَّ اَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ İbrahim babası ve kavmini terk edip onların tapındığı varlıkları da işte bir tarafa bırakıp oradan ayrılınca وَهَبْنَا لَهُ ona verdik biz İshak'a ve Yakub'a işte İshak'ı verdik ve Yakub'u verdik. Şimdi ayeti okumamın sebebi bu cümle değil. Sonrasında buyuruyor ki ve küllen cealna nebiyya. Hepsini nebi kıldık. Hepsini nebi kıldık. Demek ki Hazreti Yakup vahiy alan ve nübüvvetle anılan efendim bir peygamberdir. Bu ayetin devamında yani 50. ayette yine onlarla alakalı. Hepsiyle alakalı. Yani Hazreti İbrahim, Hazreti İshak, Hazreti Yakup'la alakalı. Bunların üçü bu pasajda geçtiği için buyuruyor ki ve vehebna lehum min rahmetina. Biz onlara rahmetimizden nice nice lütuflarda bulunduk. Ve cealna lehum ve onlar için kıldık, yaptık, şekillendirdik, imkan haline getirdik. Lisane sıdkin aliyya. Çok yüce bir doğruluk dili. Dili kıldık, oluşturduk. Kıldık, oluşturduk. Yani Hazreti İbrahim nasıl ki ve cealli lisane sıdkın fil ahirin demişti. Evet. Şu Ara suresinde aktarmıştık. O doğruluk dili hem yani dili doğru şeyler söyleyen adam anlamına geliyor. Hı hı. Hem sonrakiler onu andıkları zaman sadakatle anarlar. Yani onu sonrakiler arasında sadakatle anılan, konumu saygıdeğer bir mahiyet arz eden bir konumda zikrediyor onu Allah-u Teala. Burada da öyle söylüyor. Evet, ulvi, âli bir sıdk, doğruluk dili, lisanı. Doğru, evet, yüce bir doğruluk dili. Dili. Ona verdik. Bunun üzerine tabii düşünmek lazım. Yani bu doğruluk dili, doğruluk söylemi, onların bunu nasıl yansıttığı, onların çerçevesinde nasıl gözüktüğü bu dil. Yani aralardaki hitap şekilleri, konuşmaları, ifadeleri, beyanlarında bu ulvi sıdk dilinin gözüküyor olması lazım. Evet. Enteresan İşte yani mesela lazım. Peygamberlerle alakalı işte başka Hazreti Nuh'ta var, Hazreti Salih'te var. Mesela ene leküm nasihun eminun. Evet. Güvenilir bir efendim nasihatçi. Resulün eminun. Güvenilir bir elçi. Nezir-i mübin. Apaçık bir uyarıcı. Yani apaçık uyarıcı bu demek işte yani. Sözü yuvarlak değil. Köşeli, net. Konumunu ortaya koyuyor. Mesajını doğrudan söylüyor ve bir doğruluk diliyle anılıyor adam. Hem evet. Doğru şeyler söylüyor. Yani sözü doğru, söyleme biçimi doğru. Bu hayatında böyle. Ama Hazreti İbrahim'in duasından öğrendik ki ve cealli lisane sıdkın fil ahirin. Evet. Sonrakiler arasında bir sadakat dili yap beni diye. Bu anlaşılıyor ki bu defa bir adamın hayırla yad edilmesi. Bir adamın boş bir hayat yaşamadığının tescillenmesi evet. Demektir. Evet. O itibarla mesela bu doğruluk dili söylemi Kur'an literatüründe sadece Hazreti İbrahim'le sınırlı görülür. Evet. Ama Yakup'ta da burada da var. Hazreti İshak için de var işte İshak bu aynı zamanda. İshak için de var, Yakup için de var. Bu Zikri cüz, iradeyi kül diyoruz biz, bir terim biçimi. Parçayı anmak, bütünü kastetmektir. Bunun tersi de var. Bütünü anıp parça kastedilebilir. Bu da var. Parça anılıp bütün de kastedilebilir. Dolayısıyla peygamberlerin her biri nezir-i mübin olduğuna göre, yani apaçık uyarıcı, hakikati bütün çıplaklığıyla ortaya koyan bir duruşun sahibi olduğuna göre, onların her biri için lisan-ı sıdkın aliyya dediğimiz bu ayrıcı özellik her biri için söz konusudur da. Amen. Bir peygamber anılınca, ah bu görevini yapmadı, yapamadı, başarısız oldu diyeceğimiz bir örneğimiz yok. Hafiften bir Hazreti Yunus'la alakalı çok hafif bir şey var. O da zaten vahyin akışı ona devam etmiş ve bir kabahat, bir günah işlediği için bir cezaya muhatap kılınmış. Ama sonrasında tevbesi müstecap olmuş ve risalet görevine. Bu defa kaçtığı yere göre nüfusu, Kur'an'ın Saffat suresindeki ifadesidir, nüfusu yaklaşık 100 binden daha fazla bir şehre neticede peygamber olarak görevlendirilmiş. Öyleyse biz peygamberlerin lisan-ı sıdk ile anılmasının bütün peygamberler için ortak bir özellik olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu Kur'ani perspektif bunu bize veriyor, öğretiyor. Evet. Şimdi hocam ne yaptık bu zamana kadar? Hazreti Yakup'un isimle ilgili özellikle İsrail nispeti üzerinde yorumlar yaptık. Evet. Bunların referanslarını gösterdik. Ardından da yüce bir sıdk dilinin kendisinde gözüktüğünü, vurgulandığını ifade ettik. Vahiy aldığını söyledik. Vahiy aldığını birinci planda söyledik. Evet, nebi bu olduğunu söyledik. Özellikti bu üçüncü yani. Özellikti. Evet. Doğru. Ben üç tane sıralıyorum hiç unutmamak için, evet. Yani. Bir İsrail kelimesi. Kodluyorum zihnimde. Doğru. Referansları analizi, ikincisi vahiy alışı, üçüncüsü ulvi, ali, sıdk dili meselesini konuştuk. Evet. Yüce bir sadakat, doğruluk dili. Evet. Konuşurken hakikati ifade etmek, sonrasında hayırla iade edilme özelliğinin Hazreti Yakup için de söz konusu olduğunu bu vesileyle beyan etmiş olduk. Aynen öyle, aynen öyle. Evet, Meryem suresi 49-50. Ayetleri bu vesileyle okuduk. Ayrıca Nisa suresinin 163. ayetini de hatırlatmış olduk. Vahiy alan peygamber olduğu noktasını ortaya koymak için. Evet. Şimdi puzzle'ın diğer parçalarına devam ediyoruz. Şimdi gene bir grubun içerisinde, adı tek başına değil, bir grubuyla, neticede grup dediğimiz babası ve dedesi, onlarla anılan bir pasajda enteresan birkaç husus üzerinde duruluyor. Bakın, diyor ki Rabbimiz Sa'd suresinin vezkür ibadena 45. ayeti, vezkür ibadena İbrahim'e ve İshak'a ve Yakub'e, hani şu kullarımızı da hatırla. Bu Sa'd suresinde böyle bazı peygamberlerin kısa kısa kıssaları yer alır. O silsile içerisinde söz Hazreti İbrahim'e, Hazreti İshak'a ve Hazreti Yakub'a getirilir. Der ki Cenab-ı Hak, bu üç peygamberle alakalı üçüne ortak gönderme yapan sıfatlar kullanılır. Birinci sıfat, ülil eydi. Eyd, yet el demek. Yet el. Eyd, hani yet kökünden gelmiş olma ihtimali de var. E-Y-D kökünden gelme ihtimali de var. Yani ülil eydi demek, elleri olan, yani eli sağlam demek yani. Elleri olan, hoş organik olarak eli var demek değil. Demek değil, evet. Eli, gücü olan demek. Ama eğer o eydi kelimesi, eğer eyd kökünden, E-Y-D kökünden gelmişse, o zaman onun manası doğrudan güç demek zaten. Mesela bakın şeyde geçer. Zariyat suresinin 47. ayetinde. Orada buyuruyor ki Cenab-ı Hak, ve semae beneynaha bi eydin. Biz semayı eyd ile bina ettik. İşte oradaki eyd güç demek. Çok güçlü bir şekilde bina ettik. Ve inna le musi'un, ve biz genişleticiyiz beyanı yer alır. Evet. Eyd kelimesi o anlamda işte şey için de kullanılıyor. Daha önce yine bu Sa'd suresinde kim için kullanıyor? Hazreti Süleyman için kullanılıyor. Evet. Gücün timsali olan peygamberlerden biri. Güç ve ahlakın kendisinde temerküz ettiği. Hazreti Davud için kullanılıyor. O da hakeza. Evet. İktidar, hükümranlık. İsbir alama yekulu nevezkür abdena Davud'e zel eydi. Hazreti Davud için. Zel eydi güç sahibiydi. Güç sahibi demek. Diyor. Evet. Aynen öyle. Ondan sonra bu surede Hazreti İbrahim, Hazreti İshak, Hazreti Yakup için kullanılıyor. Şimdi burada yani konuyu öyle dağıtmak istemiyorum ama bu eid kelimesi o kadar önemli bir kelime ki. Yani izleyici kardeşlerimin hafif bir zihin jimnastiğine yol açmış olsun. Ben o detay üzerinde meseleyi... Ben de merak ediyorum niye mesela bu kadar önemli? Yani... Şimdi el anlamı da güç anlamı da yüklesek ikisi de güce çıkıyor. Şimdi birisinin bir yerde eli var demek, uzantıları var, orada bağlantıları var. Demek ki bir şeyleri yaptırmaya kudreti var. Evet. Değil mi? Yani bazı şeylere kendisi tabii, uzanamasa bile tesirleriyle, etkileriyle uzanıyor gibi tabii, o anlamlar eli oluyor. Eli var o demek zaten. O demek zaten. Devlet eli var diyor. Evi. Devletin eli görünüyor burada yani demek. Bürokraside eli var diyor. Filanca yerden eli var o diyor. O demek işte. O demek. Yani. Evet. Şimdi kelime öyle olunca eid kelimesini mecazi almış oluyoruz. Yani el manasını mecazi kullanıyoruz. Organ manasında kullanmıyoruz. Evet. Şimdi bu eid kelimesini İşte gerek Zariyat suresinde, gerek Sa'd suresindeki kullanımlarda doğrudan güç manasını alıyoruz. Bunun bir de Maide suresinde hırsızlıkla alakalı ayette geçiyor bu. Şimdi mesela... Eli uzun derler mesela. Şimdi hırsızlarla bakın, ilgili. Yani yanlış anlamalara kapı aralamak istemiyorum ama Vessariku vessarikatu. İşte hırsızlık yapan erkek ve kadın. Fakta'u eydiyehuma. Şimdi bakın. Fakta'u eydiyehuma. Fakta'u yedeyhima demiyor. Yani yed deseydi bunun bu el olduğunu anlayacaktık. Doğrudan anlayacaktık bunu. Evet. Mesela tebbet yeda ebi lehebin diyor. Doğru. Ebu Leheb'in işte elleri kurusun. İşte o hem fiziksel olarak kahrolsun hem sosyal nüfuzu kahrolsun, ekonomik nüfuzu kahrolsun diye. Oradaki o eli de yani yet kelimesi olmasına rağmen mecazi yorumlayabiliyoruz. Evet. Eydi yorumladığımız gibi yedi de yorumlayabiliyoruz. Ama burada yani hırsızlıkla alakalı Maide 38. ayette özellikle doğrudan organ manasında el manasına gelen işte yet kelimesini evet. Kullanmayıp da el kelimesini doğrudan manaya değil de farklı türlü yorumlayabilecek, güç manasında yorumlayabileceğimiz eydiyehuma ifadesini kullanmakla mesela farklı yorumların elde edilme kapısı aralanır. Mesela hırsızın elinin değil de hırsızlıktan gücünün kesilmesi. Yani hırsızlığının engellenmesi, o gücün, o takatın ondan alınması. Yani hırsızlık yapamayacak duruma getirilmesini sağlamak şeklinde gibi yorumlar bir yoruma yapılır. Da kapı açar. Kapı açıyor. Yani bu yani kelimenin öyle kullanılması yani bir grup veya bir süre, bir ayet, bir çeşit anlaşıldı diye o ayetin kelimelerini, kavramlarını bir anlama indirgemek durumunda değiliz. Eğer birden çok anlam ihtimali varsa ve o anlam ihtimallerinin Kur'an'da kullanılan referansları da varsa ki var, o zaman biraz daha farklı bakınca bu adam ayeti çarptırdı falan gibi bir takım evet. Suçlayıcı ifadelere lüzum yok yani. Mesela o had cezası meselesinde tarihteki tecrübeler, evet. Peygamber Efendimiz dönemindeki tecrübeler amenna buna hiçbir itirazımız yok. Ama zamanın da bir müfessir olduğunu, Kur'an'ın farklı yorumlanma biçimlerinin de kendi içinde barındırıldığını burada olduğu gibi bu anlam katmanlılığının yorum biçimlerinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü niye? Mesela evet. Hırsızın eli niye kesilir? Hırsızlık yapamasın diye. Akla gelen şu. Hırsızlığı eliyle yaptığı için. Evet. Yani hırsızlık organı olarak el bilindiği için. Ama şimdi herkes biliyor ki bu elin hırsızlık yapmasında evet. Suçlu olan el değil. Onu hırsızlığa yönlendiren sevk eden beyin. Kafa ve gönül. Gönüldür, niyet, akıldır. Niyet, akıl. Yani orasıdır yani. Tabii. Bura niye kesiliyor? Buna o komut veren işte akıl bir başka organını aynı yere sevk etmesin diye. Tabii. Yani mantığı bunun bu. Ama şimdi bugün bu soruyu şöyle sorsak ne diyeceğiz? Biri sorsa. Şimdi hiç kimse eliyle hırsızlık yapmıyor. Tabii. Bakışıyla hırsızlık yapıyor adam. Bir sözüyle hırsızlık yapıyor. Bir yerden bir malı gidip almıyor. Bankadaki hesabını hortumluyor. Tabii. Tefecilik yapıyor. Bilmem ne yapıyor. Yani hırsızlığın o kadar enteresan, incelikli, rafine yolları var ki. Var. fiziki anlamda el nereye, yani bir mağazaya girip de mal çalan insan sayısı artık çok nadir. Çok az. O hırsızlık yani yoktur türü demeyelim ama. Tabii canım. Ama bakın şimdi mahiyet değiştirdi. Siz hırsızın elinin kesilmesini elle çalıyora indirgerseniz bu olmaz yani. Bu artık o zaman Kur'an'ın o hükmü tarihsel kalır yani. Şimdi mesela bundan biz 10-15 sene önce şahit olduk. Türkiye'de bankaların içi boşaldı. Ya. Ve bunu bazı vasıflı adamlar yaptılar. 3-5 lisan biliyorlardı. Doktora falan yapanlar vardı arasında. Yani bu adamlar memleketin birikimini orada iç ettiler. Şimdi bunu biz fiziki anlamda bile bildiğimiz klasik hırsızlık değil. Bunlar daha nitelikli, daha üst düzey vasıflı hırsızlıklar tırnak içinde. Evet. Yani hırsızlığın türü, işlevi, fonksiyonları da günümüzde çokça değişiyor. Değişiyor. Dolayısıyla aid kelimesinin orada tercih edilmesinin anlam katmanlılığı açısından bize fazla imkan sunduğunu bilmemiz tabii lazım. Tabii diğerini inkar etmeyi gerektirmiyor bu. Evet. Yani bunun bir anlam açılımına müsait olduğunu, kelimenin kullanılım örneklerinden bakarak, hoş kelimeye yeni bir anlam katarak değil, kelimenin evet, kendisinde bulunan anlamlardan birini tabii bir süre sonra devreye sokarak, böyle bir daha rahat bir bakış. Tabii. Yani İslam'ın hayata daha dair geniş, sunumlarının daha kapsamlı olduğunu gösterebilmek daha için. Daha zengin, evet, daha çözüm odaklı. Ama bakın siz de ben de o dile aşinayız. Aynı zamanda geleneksel üsluba da evet, ikimizin de çok aşina olduğunu hissediyor, düşünüyorum. Yıllardır hukukumuz var. Evet. Ne diyecek işte Hazreti kızım Fatıma bile olsa elini keserim. Şimdi bakın hemen rivayetler devreye girecek ve burada bizim söylemeye çalıştığımız o değil. Kur'an'ın anlam zenginliğine ilişkin vurgumuz güme gidecek. Ya bu adamlar işte o zaman niye Peygamber Efendimiz öyle dedi? Dedi. Diyecek, meseleyi orada gömecek. Tabii. Şimdi böyle bir geleneksel zihnin yani anlam katmanlılığını, Kur'an'ın o derinliğini, ulviyetini rivayetlerin keskinliğiyle gömen, bölen, öldüren bir tarafı var. Tabii. Bu uçalım anlamında değil. Değil, hiç şüphesiz. Ama mesela onu diyene de benim diyecek o kadar malzemem var ki, öyle bir şey dediği zaman ben derim ki Kur'an'da kelimeler mesela kesmek manası. Evet. Kesmek manasında kullanılan o kata'a fiilinin 3 harfli kalıbı değil, 4 harfli kalıbı bildiğimiz manada kesmek anlamına geliyor. Hmm. Diğeri 3 harfli kalıp mesela yakta'une ma amarallahu bi, sıla-i rahimi keserler diyor. Evet. Bak oradaki o kesme aynı kata'a kelimesi. Ama 3 harfli kalıpta geliyor o. Geliyor, evet. Hep öyle 3 harfli kalıpta geldiğinde daha çok mecazi bir kesme manası var. Bildiğimiz manada kesmekse katta'a. Dört harfli kalıpta geliyor. Kalıpla geliyor, evet. Yani öyle bir şey dedikleri zaman bunun cevapsız olduğunu falan zannetmesinler. Onun da evet, cevabı var. Evet. Ama biz o yoktur falan demiyoruz. Öyle bir sözümüz yok. Ama maksat sadece budur dediğiniz zaman evet, Kur'an'ın bazı hükümlerini tarihselliğe gömersiniz. Evet. Bir tarihselliğin kapısını açtığınız zaman ondan ne kadar malzemenin içeri gireceğini de kimse hayal bile edemez. Hayal bile edemez. İşte o tarihsellik kapısını açtığınız zaman semayı arza çakarsınız ve Kur'an'ı o tarihselliğin bataklığına mahkum edersiniz. Ve insanlara da malzeme verirsiniz. Kafası böyle çalışan bir dünya adam var. Bu metni tarihsel okumaya çalışan, anlamaya çalışan bir dünya zihinde var. Bunlara da siz o geleneksel kalıpçılığınızla, algı daraltmalığınızla, üretken düşünemeyişinizle mahkum etmiş olursunuz. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim'in kelimelerindeki çok anlamlılık gibi muhteşem bir nezaheti, muhteşem bir özelliği görmezlikten gelip her bir kelimeyi bir anlama sıkıştırıp onu tarihselliğe mahkum etmek, Kitabullah'ın dediğine sığınıp tabii demek canım, istediğini anlamamak, anlamamak demektir. Demektir. Yani doğru, yanlış, onun için dedim ki acaba atsak yanlış olur mu yok, diye yok, ama hiç bu hakikati bu. Bir şeyi inkar ettiğimiz yok işte. Çok bu kitap böyle bir kitaptır. Siz bu kitabı her zaman ondan besleneceğiniz bir kaynak olarak göreceksiniz. Canım. Hocam ben şunu söylüyorum ısrarla. Bazen belki vurguladık. Siyeri suretiyle, kabuğuyla anlarsanız, siyer dilini sadece zahirine hamlederseniz, onu da tutup oradan aldıklarınızla da Kur'an'a bunu yüklerseniz çok büyük facialar ortaya çıkıyor. Aynen öyle. Bakın bugün orada bizim işte siyeri siretiyle, özüyle, ruhuyla okuma talimleri yapmamız lazım. Yani zahiri bir siret okuması var ve oradan aldığımız rivayetlerle de bunu Kur'an'a bindirme var. Ha. Buradan da ortaya çok facialar çıkabiliyor. Şimdi ayetin indirildiği dönemdeki ilk manasını anlamak için yani sireten okumakta sorun yok. Sureten okumakta sorun yok. O ilk geldiğinde nasıl anlaşıldı? Eyvallah. Evet. Bunu hep beraber bulalım. Canıma minnet. Tabii. Onun için eski tefsirler benim başımın tacı. Ben tabii hiçbir canım. Ayetin tefsirini yaparken evet. Bakın Yusuf Bey, sizi şerefimle temin ediyorum ki ben tefsir yazıyorum şu anda. İbni Kesir'e bakmadan. Bakın. Kurtubi'ye bakmadan. Bakın isimler veriyorum. Fahr-ı Razi değil mi? Rivayet tefsirlerinden. Semerkandi'ye bakmadan. Taberi'ye bakmadan. İbni Kesir'e bakmadan rivayet anlamında o ayetle ilgili sözümü bitirmem. Dirayet olarak Kurtubi'ye bakmadan, Zemahşeri'ye bakmadan, Razi'ye bakmadan o ayeti geçmem. Kelime bilgisi anlamında İmam-ı Ferra'ya bakmadan ve Halil bin Ahmed'in Kitabul Ayn'ine bakmadan geçmem, gitmem. Çünkü o kelimelerin ne anlama geldiğini ilk onlar biliyorlardı. Biz onları nasıl görmezlikten geleceğiz? Ama o gün o kelimenin o anlamı tercih edildi diye biz ondan 1200 sene sonra da aynı anlam tek kasıttır demek ve Kur'an'ı bir kalıba sıkıştırmak gibi bir lüksümüz olmadığını söylüyoruz. Eyvallah. Yani yanlış anlaşılacak bir şey yok aslında. Evet. Bizim onlardan dediğimiz onlardan geri değil. Eyvallah. Biz biraz daha kapsamı geniş olsun. Daha yani hayatın her alanına Kur'an'ı daha rahat okuyabilelim. Sirayet ettirelim diye böyle bir rafine yaklaşım benimsiyoruz. Anlıyoruz ki Hazreti Yakup'un bu konuda tesir alanları, güç alanları mevcut idi. İdi. Onu evet. Söyleyeceğiz değil mi? Evet. Bunu hem bir doğrudan güç hem de nüfuz etme anlamında bir güç olarak ele alabiliriz. Evet. Ülül eydi o demek. Onunla beraber bir de vel ebsar kelimesi geçiyor. Aynı evet. Ayette geçtiği için onu da ifade edeyim. Evet. Ara verelim vaktinin, isterseniz hocam. Eğer vaktinin geldiğini geldi. Fark ediyorum. Hı. Olsun el ebsar dursun onunla ilgili birkaç başka tamam. Bir şey söyleyeyim. Bölmeyelim çünkü. Evet aziz dostlar 3-4 nokta üzerinde mütalaamız oldu Hazreti Yakup bahsinde. Başkaca noktalar bizi bekliyor. Şimdi bir mola zamanı.